İşte cehennemde fezi-i ekber kopacak. En büyük feryat o zaman kopacak. Çünkü ateşte yanan da yine bir ümitle çıkarım, kurtulurum diye beklerken bir de azaptan çıkamayacağını anlayınca veya ölürüm kurtulurum, yok olurum kurtulurum düşünürken yok da olamayacağını anlayınca işte o zaman büyük feryat kopacak. Ya Ramazan'a hürmet etmeyen, herkese nur dağıtılırken kendisine isabet edecek o pişmanlık azabını, hasret ve nedamet azabını hissedecek. Onun için geçen derste de geçti ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir delikanlıya şefaat etmek istediğinde Allah-u Teala "Kasmu şehr Ramazan, Habibim sen şefaat etmek istiyorsun, senin katı, benim katımda değerin büyüktür ama bu delikanlı Ramazan-ı Şerif girdiği halde günahları bırakmadı, tevbe etmedi, isyana devam etti ve aniden tevbesiz öldü. Ramazan-ı Şerif de şimdi ondan davacı oldu. Hasmı Ramazan ayıdır." Cevabını alınca "Ene beriyum mimmen hasmu şehr Ramazan ve men yeşfa'u limen lem ya'rif hurmete Ramazan." Ramazan ayı gibi bir hasmı olandan ben uzağım. Ramazan'ın hürmetini bilmeyen kimseye kim şefaat edebilir? Buyuruyordu. Geçen derste geçti. Kardeşler, bu dersleri dinleyin, dinletin. İnsanlar istifade etsinler. Evet. Eskisi gibi ben gezemiyorum. Sohbetlere gidemiyorum. Bir yere çıkamıyorum. Rahatsızım. Sizden dualar bekliyorum. 20 seneyi aşkın hastalıklarla boğuşuyorum. Hastalıklarımın adını saysam buradan nereye kadar yol olur? Çağırıyorsunuz, Allah razı olsun, davet ediyorsunuz. Efendim, sünnetinize, cemiyetinize, duanıza, sohbetinize gelemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah hepinizden razı olsun, bütün sevenlerden razı olsun. Ama ben yaşım çok olmamasına rağmen tabii 20 seneyi aşkın ağır hastalıklara müptela olmamdan dolayı kolum kalkmaz, bacağım açılmaz. Efendim, Behçet hastalığı tutmuş her tarafımı, şeker hastalığı tutmuş her tarafımı. Bir de bypass, bu kalp ameliyatı şahtı şahbaz oldu tam. Beni hakikaten bu hastalıklar, kaç tane ameliyatlar geçirdim bundan evvel. Ben yarımı da düşük, çeyrek adamım yani. Onun için şimdi burada rahat oturuyorum, konuşuyorum birkaç kelime. Sizi seviyorum. Allah için seviyorum. Bizden kimseye zarar gelmez. Biz vatana, millete duacıyız. Askere, polise duacıyız. Bütün Müslümanlara, bütün ümmete duacıyız. Gece gündüz biz insanların hayrını isteriz. Niyetimiz amelimizden hayırlıdır. Amelimiz eksik noksan da olsa niyetimiz çok iyi. Elimizden gelse bir fakir bırakmayacağız. Elimizden gelse bir tane namaza uzak adam bırakmayacağız. Elimizden gelse herkes cennete gitsin. Kimseye bedduacı değiliz, lanetçi değiliz. O kahrolsun, bu helak olsun derdinde değiliz. Herkes kazansın, herkes cennete gitsin. Şu vatana, şu memlekete, şu İslam aleminin iç savaştan, dış savaştan kurtulması, bölünmemesi, parçalanmaması. Bak, vatanımıza bu kadar göz diken hainler var. İçinde, dışında, karıştıran, kaynatanlar var. Allah bunlara fırsat vermesin diye. Gece gündüz duacıyız biz. Elimizden bu kadar geliyor. Tabii ki biz ne kadar iyi niyetli olsak da anlamayanlar olur, bize kötü niyet besleyenler olur, düşmanlık edenler olur. Olabilir. Onlara da duacıyız. Allah herkese hakkı hak gösterip uymak nasip etsin. Batılı batıl bildirip sakınmak nasip etsin. Bizim size ricamız ve sizden temennimiz, insanlar istifade etsin kardeşim. Yoksa bizim sizden başka bir talebimiz yok. 30 seneyi geçti konuşuyorum. 10-11 yaşımdan beri konuşuyorum. Hep insanların faydasına. Bir insan namaza başlasa bundan ne zarar gelir? Bir insan içkiyi, kumarı, zinayı bıraksa bundan kime ne zarar gelir? Bu kadar insan elhamdülillah hidayet buldu. Dönüş yaptı. Allah'ın dinine, Kur'an'ına döndü. Kötü alışkanlıklarını bıraktı. Ya bunlar

günahlardan uzak durma meselesi, haramlardan sakınma meselesi, oruç risalesinde bunları bayağı bahsettik. Efendim kardeşlerim, tabii her kitapta her şeyi konuşamıyoruz. Oruç risalesi bizim risalelerimiz arasında 13 numarada yer alıyor. 13 numaralı risale. Oruç adı. Bu risalede bunları yazdık. Orucun müsitleri var. Nelerle bozulur? Mekruhleri var. Allah-u Teala'nın sevmediği şeyler var. Oruçlunun yapmasını istemediği şeyler var. Tabii oruç dışında da mekruh olan şeyler var. Bazı oruca mahsus özel mekruhları da var. Efendim müstehcen konuşmalar vesaire, şakalaşmalar, patırdı gürültü yapmalar, kavga gürültü çıkartmalar vesaire. Ya bunları hep okumak lazım. Hakkını bilen diyor. Hakkını tanıyanın tut elinden diyor. Müjdeleri duyduğun zaman da efendim şimdi gazetede gördün bir iş altında da bir maaş, efendim şu işte çalışana 3 milyar maaş. O tam benlik iş. Ne olacak? Tam senlik işte, sen niye altındaki maaşın rakamına bakıp da hemen hevesleniyorsun? Yani üstüne baksana, üstünde şartlar var. Şartlar ne? Adam diyor ki orada işte şura mezunu olacak, şu kadar lisan bilecek, bu kadar yeteneği olacak vesaire. Sen de ne arar? Sen de benim gibi bir şeyden haberin yok. Ondan sonra gidiyorsun, kuyruğa giriyorsun. Ne oldu? Ben geldim. Sen şunu biliyor musun? Yok. Niye geldin? Maaş çok iyiydi de onun için geldim. Anladık da herkese o maaşı vermiyorlar ki. Hakkını tanıyana veriyorlar. Ramazan Şerif'in hakkını tanımak kolay iş değil. Şimdi mesela bu gece yatmadan oruç risalesini alsanız. Çünkü hangi ibadetteyseniz o ibadet size farz olduğu için onun ilmi hali, onu bilmek de farz oluyor. Geçen derste de dedim. Şimdi hacca gitmeyen adamın, hacca gitmesi farz olmayan, hac yolculuğunda olmayan adamın haccın teferruatını, hacla ilgili fıkıh bilgilerini öğrenmesi farz olmaz. Zekat verecek konumu durumu olmayanın zekatın nisabını vesaire bilgilerini, efendim malumatını edinmesi, tahsil etmesi farz olmaz. Ama şimdi oruç tutacak insanlar, orucun içerisindeyiz. Farz olan aydayız. Bu ayda oruçla ilgili bilgilere ulaşmamız lazım. Kaynaklarından ulaşmamız lazım. Biz orada dünya kadar fıkıh kitaplarından derlenmiş, toplanmış, ananızın dili anlayacağınız şekilde Türkçe bir lisan ile yazılmış. Şimdi bu gece insan açsa bir sayfa, iki sayfa oruç risalesinden okusa da uyusa sabaha kadar namazda, ayakta, ibadette yazılır. Çünkü fıkıh meselesi, Allah Teala fıkıh ilmine çok değer veriyor. Din fıkıhtan ibarettir buyururdu. Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Kudsesur Hazretleri. Dinimizin tamamı fıkıhtan ibarettir. Çünkü dinini, fıkhını bilmeyen, oruç tutuyorum zanneder, belki de bozmuştur, haberi yoktur. Allah'ın sevmediği, razı olmadığı nice işlere bulaşır. Sevap bekler, halbuki kaybetmiştir. Onun için bu hakkını bilme meselesinde burada tabii tek tek madde madde anlatacağım şekilde kısa bilgiler değil bunlar. Bundan dolayı 200 sayfa, 220 sayfa kitap yazılmış mesela oruçla ilgili. Bunları okuyun inşallah. Her gece birkaç yaprak, birkaç yaprak okuyun. Orada efendim nelere riayet etmeniz, nelere dikkat etmeniz, nelerden sakınmanız gerektiğini anlayın. Her gece yatmadan adet ederseniz o gece sabaha kadar kıyam, ibadetle geçirmiş cevabı yazılır. Fıkıhla ilgili böyle bir müjde var. Evet. Ne dedik şimdi? Kafirler bile Ramazan-ı Şerif'i duydukları hürmet ve saygıdan istifade ediyorlar dedik. Nasıl istifade edecek? Kafir nasıl faydalanabilir diye aklınıza dersimizin başında bir soru takıldıysa işte misal olarak kitaplarımızda şu rivayeti görmekteyiz. Bir mecusi ateşe tapan bir kişi baktı ki oğlu Ramazan günü çarşıda yemek yiyor. Hemen ona bir tokat attı. Dedi ki niçin Müslümanların Ramazan'ına saygılı olmuyorsun? Biz inanmıyoruz Ramazan'a. Mecusiyiz ama Müslümanlar oruç tutuyor. Saygılı olman gerekmez mi? İşte görüyor musunuz? Evvelce Rumlar, Ermeniler, Mecusiler dahi saygılarından dolayı açıkta yemezlerdi. Yani oruç tutarlardı manasında demiyorum. Açıkta yemezlerdi. Çünkü imanı olmayanın tuttuğu orucun bir faydası olmaz. Şimdi Ermeni patriği oruca niyet etmiş. Bir ay demiş Müslümanlarla beraber tutayım demiş. Mutafyan mı nedir mesela? Müslümanlara demiş bir efendim işte uyum sağlayayım diye bir oruç tutayım bakalım demiş. Şimdi bu İslam'a inanmadıktan sonra, Allah'a, peygambere, İslam'ı kabullenmedikten sonra, Hristiyanlıktan beri olmadıktan sonra bunların namazı, orucu, hiçbir şeysi indallah'ta kabul

isteyelim, Allah Teala verecek inşallahurrahman. Bu itibarla bu duayı da size vasiyet etmiş bulunuyorum. Beni de dualardan unutmuyorsunuz. 370. sayfa, her gün vazifeniz en az 3 kere okuyarak, manasını düşünerek okumak ve Muhammed Mustafa'nın buyurduğu vasiyete uymak sallallahu aleyhi ve sellem. İki hasleti de çoğaltın ki onlar zaruri ihtiyacınız. Zaten onlarsız olamazsınız. Nasıl bir Müslüman cennet istemeden durabilir? Cennete inanıp da nasıl istemez? Cehenneme inanan nasıl Allah'a sığınmaz? Yani bu zaten tembih edilmesi dahi efendim pek uygun olmayan, yani sizin zaten tembihe lüzum görmeden yapmanız gereken la hina lekum anuma. Siz onlarsız olamazsınız, duramazsınız, mümkün değil. Ama maalesef bizim durduğumuz görülüyorsa bu bizim imanımızın zafiyetinin göstergesidir. Çünkü devamlı cenneti cehennemi düşünmek ve göz önünde bulundurmak suretiyle Allah'tan istememiz lazım ve azabından, gazabından Zat-ı Pâk Sübhânesine sığınmamız lazım. Ta ki Rabbimiz bu mübarek ay hürmetine bu dört hasleti çokça yapmaya bizi muvaffak eder. İnşallahurrahman. Evet, muhterem dinleyenlerimiz. Tabi Ramazan-ı Şerif geceleri sahura da kalkılacak. Daha da uzatmak işime gelmiyor ama tabi çok konuşulacak şeyler olduğu da bir muhakkak. Bu itibarla haftaya inşallah Allah bir mani vermezse dersimize devam edeceğiz. Ve Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden, orucun faziletlerinden konuşmaya devam edeceğiz. Allah Teala bize sıhhat ve afiyet verdiği takdirde bu dilleri döndürdüğü sürece onun Habibinin Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını size ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah Teala bizi bu faziletten mahrum etmesin. Sizi de dinlemekten, amel etmekten mahrum etmesin. Cümlemize İki cihan saadetleri ihsan eylesin diyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Geceniz, gününüz, ayınız, her saatiniz mübarek olsun. Hayırlarla, rahmetlerle, bereketlerle, mağfiretlerle dolsun. Amin diyen dilleriniz nar-ı cehiminden azad olsun. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.